Nawele kimwasi moko Kaka nambula yo eleki ya 68 Nakimaki, nakimaki, nakimaki mama ya bana nangai Sempo na ye mamelisa e Baloba nyoso na lembate Nakamwe, nakamwe, lelo nakamwe mingi Banda kalenga abetangai Soki nakotika maili sateye Natikela ye masana ye amotema Soki tena kokufa Ngai pena lingi ye lokola Koboya ye eloko monene Namekiko kimambo kampo na bosana ye Bolinga kosilate Mwasi ya mibali mibale Ezali mabe Ezala kariska mingi Bape kisinga ye Topesa ni randevu na festa sugisa ye ye Bolinga kosilate Mwasi ya mibali mibale Ezali mabe Ezala kariska mingi Bape kisinga ye Pesa ni randevu na fiesta sugisa yeye Bolingwe kosilate Mibali mibale, ezali mabe, ezala kariska mingi Bape kisinga ye, topesa ni randevu na fiesta sugisa yeye Bolinga kosilate Ai oleli sheri mawa, sheri nanga kimi mobalie, maelisa ye mawa Batu ningana bala bala ye Tina ninyo boy penga ye, maelisa ye mawa. Nabunda tabitumba Nalonga yena makofie Nakepa ya doktor nikoe Munganga defisanga mosolo Na konvenkre ye mawa Muzika